राम। यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा पौष कृष्ण चतुर्दशी रविवार विक्रम संवत 2061 तदनुसार 9 जनवरी 2005 प्रातः लगभग 5 बजे गीता भवन स्वर्ग आश्रम में हुआ। राम राम राम राम लेकर बुद्धिमानी को लेकर विद्या को लेकर आश्रम को लेकर जो अज्ञान होता है ये बातें परमात्मा प्राप्त है। असत का अभिमान है और सत्य की प्राप्ति में बाधक है, यह विपरीत बात है। वास्तव में ये अपना नहीं है, अपना तो भगवान है। ये आश्रम ये हमारा स्वरूप नहीं है, ब्रह्मचर्य आश्रम है, गृहस्थ आश्रम है, बाल विवाह आश्रम है, संन्यास आश्रम है, ये हमारा नहीं है। न हमारा वर्ण है, ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य है, शूद्र है, अंधेर है, ये भी हमारा स्वरूप नहीं है। ये व्यवहार के लिए है, सामान्य व्यवहार है, उनके लिए आवश्यक है। वह परमात्मा की प्राप्ति में ये बाधक है, इसे अभिमान होता है। अपने आप को ब्राह्मण मान लिया, अपने आप को क्षत्रिय मान लिया, वैश्य शूद्र अंधेर मान लिया और ब्राह्मण मान लिया, दोनों फर्क नहीं है। धर्म को अपना मान लिया, आश्रम को अपना मान लिया, ये परमात्मा की प्राप्ति में बाधक है। शंकराचार्य महाराज ने सोच में कह दी, न वर्ण है न आश्रम है, स्वरूप में भरण आश्रम नहीं है, स्वरूप शुद्ध है एकदम शुभ का। वो होल कसाई हो उसका भी आत्मा शुद्ध है, अंतर्गण मेला होता है, आत्मा है, शरीर स्वरूप कौन थे न करो दिन न लिपे थे, करते थे बहुत से तो आत्मा नहीं होता, शरीर में चलता है, सब शरीर आत्मा रहता है, पर नौकर बहुत नहीं आता, ये पहुंचता ही नहीं, माता का पहुंचता ही नहीं। उसका अभिमान कैसा, मैं पंडित हूँ, मैं रोजगार हूँ, मेरी बुद्धि तेज है, वो आते जाएगा। नारद जी ने भक्ति सूत्र में भी अभिमान देशी दैन्य प्रिय का अभिमान है, श्रद्धा सीधा पर ये प्यारा, बड़े बड़े विद्वान हुए हमें अभिमान नहीं था। अभिमान हमने एक दृष्टि होता है, आत्मा है सर्वव्यापक, तो सर्वव्यापक मस्जिद भी वो नहीं होती है, अभिमान एक दृष्टि मान जाता है, वो एक दृष्टि में होने से ही जमता मरता है। कारण सात गुण है और गुण है बना हुआ फंस जाता है, कारण वर्षों वर्ष सदस्य योनि योनियों में कारण होता है गुणों का संग, क्यों ये अनादित्व निर्गुणत्व अनादि है, ये निर्गुण है, सत्वम रजस्तम ऐसी गुणा प्रगति संभव, गुण होते हैं प्रगति से पैदा होते हैं, ये प्रगति का है, प्रगति परिवर्तनशील है, और जो संघ से ये भी परिवर्तन होता है, जमता मानता रहता, स्वरूप में जन नहीं है, इसमें से एक परमात्म तत्व स्वरूप व्यापक परमात्मा है, उसी साथ विशेषता है, तो स्वरूप व्यापक परमात्मा है, उनमें गुणों का संग होने से शत्रु हो जाता है, आदि होता है, काम से हो जाता है, गुणों का संग्रह से गुण समा जाते हैं अपने। इस वास्ते कारण गुण स्वग से सदय सज्जन जन्म में कारण गुणों का संग है वो जो संधि सत्व सा मध्य संधि अद उसने गुणों से संग ही नहीं है दूर दूर तीन बनवा होती होती नहीं है जी रहता है। गुणों का संग करने पर भी संगों के संग करने जन्मन होता है गुणों का संग छोड़ दे तो शुद्ध स्वाभाविक शुद्ध है वो शुद्ध करा नहीं है अशुद्ध होता ही नहीं अशुद्धि पहुंचते ही नहीं आज भी है पहले पोषण से विद्या न भी हो भी पर निर्वत्त यह प्रति नहीं है शत्रु तुम्हें बिना प्रकृति संभव प्रकृति से उत्पन्न होता है उन्होंने संग हो जाता है तो ये सबका प्रकाशक है जैसे ऐसा प्रकार सत्य का कृष्ण लोग भी संपूर्ण संसार को भगवान सूर्य प्रकाश करते हैं परंतु सूर्य में प्रकाश का अभिमान नहीं है सूर्य प्रकाश करता है वो करता नहीं होता है करते अभिमान नहीं सूर्य ज्यादा है प्रकाश होता है जो कोई मनोवस्था तो है और तो प्रकाश कर दे जो दिखता है उनको प्रकाश फिर शायद लेब नहीं है निर्लेप निरंजन है तटस्थ है तटस्थ फिर शायद नमा कर्माए भगवान भी होते हैं नमा कर्माए नमे कर्म फले इतनी मांग हो भी जाते कर्म भी न सब देते कोई नहीं बनता मेरे वैसे जानता है तो बनता साधु बने मैं सृष्ट हूँ उनके शायद मैंने गुणों के दुर्लभ रहते हैं कैसे करता हूँ मैं विद्या करता किंचित नहीं किंचित करो मैं थी पश्चात करना इंडिया थे वर्तन थे कर्म ने अभी प्रबंध होगी नहीं वो किंचित करो तुझे कर्म में अच्छी तरह से प्रवृत्त है परंतु करना बड़े है ही नहीं बड़े बड़े अब ये कर्म ने बहुत मान लिया मैंने बुद्धि यही ना फर्क पड़ता स्वयं है जो रहता है जो रहता है उसी में स्थिति हो जाए बस गुणा गुणा सुवर्तन थे इंद्रिया इंद्रिया थे सुवर्तन थे ना मैं उन्हें फिर करता रहा प्रगति की मानी गुणे प्रगति गुणों में अधिकारी होता ज्ञान स्वपन देश बोले ज्ञान देव से उसे मुहता भाई रोटी बना रही तला मारे गई देव बोले तो ज्ञान देव जी समझा बने गई तब तब क्या करे बोले भाई के सामने भाई रोटी तब वो दिन बने दश से दश स संतों के याद करने मात्र से पाप दुख जाते। तीर्थ होता है साधु, तीर्थ स्वरूप होते थे। भगवान के संदर्भ कृपा हो जाए तो वास्तव में संतों के द्वारा ही ये संसार में उस ज्ञान है, ध्यान है, पवित्रता है, बात है। नहीं तो पुरुष की तरह मनुष्य मनुष्य रूप रूप मनुष्य है, मनुष्य बड़ा नहीं है। इस बात से मामा वो जो सुना तो मिनक हो जा रहे मिनक हो दादा बड़ा माँ बाप की दादा करते हैं। भगवान पवित्र करने वाले हैं, इन बात का ज्ञान भी संतों से ही होता है। जो रुपया स्वयं किसी काम आता है उनमें मत तुम दियो। हजार रुपया तो खर्च करने से ही होता है, बिना खर्च के रुपया होता है पत्थर हो खर्च नहीं कर दो। वाह प्रभु वाह वाह, अंधे अंधे अंधे सब भिन्न मनुष्य होते हुए मंदिर है। यह सेवते मांगवा हूँ अपना सेवा करते शुरू ही करो प्रकार हो जाएगा। सोम शपथ अंतरि लोग अभी जब सूर्य भगवान जाते ही सब प्रकार शकल गिरी ने बोला अग्नि हरा रव बिना हाथ नजारे सूर्य के बिना हाथ नहीं मिलते। मनुष्य नजर कब क्या बुद्धि हो जाए। जो मनुष्य अपना कराता है अपना अपना होता है वो भ्रष्ट कर देता है। यह विचार है तो दिखता है, नहीं तो दिखता नहीं। सत्संग से कितना प्रकाश मिलता है, कितनी बुद्धि बदलती है, कितने भाव बदलते हैं, ये कोई पारावार नहीं। लोग परत कंजन हो जाएगी, संत समागम करिए भाई, परस का संग मिले लोग परत कंजन। नाना विध भरना एक भिन्न भिन्न सो नाम धराई जाके सुगंध लगे चंदन गए चंदन होते बारह गए अपार महिमा सन्मुख हो जब ही जन्म कोट योग ना देखता सब प्रकट हो जाते। नारायण नारायण नारायण।